Розділ 12. Сір, ви будете королем? Сір, сказав Рене Генріху, я говоритиму про речі, якими займаюся вже давно. Про парфуми? Сказав Генріх, сміхаючись. Так, сір, про парфуми, відповів Рене, роблячи якийсь дивний рух на знак згоди. Говоріть, слухаю вас. Ця справа мене завжди дуже цікавила. Рене подивився на Генріха, намагаючись прочитати в його незбагняній думці те, чого Генріх не сказав словами. Але побачивши, що це марне намагання, говорив далі. Один з моїх друзів, сір, прибув з Флоренції. Він багато займався астрологією. Так, перебив Генріх, я знаю, що астрологія – це пристрасть флоренційців. Разом з найвидатнішими вченими він склав гороскопи головніших високопоставлених осіб Європи. «Он як?» – сказав Генріх. «А що, дім Бурбонів на чолі найвисокопоставленіших, бо походить від графа де Клермона, п'ятого сина Людовіка Святого. То, ваша величність, можете бути певні, що не забули й про ваш гороскоп». Генріх почав слухати уважніше. «І ви пам'ятаєте той гороскоп?» – сказав король Наварський з усмішкою, яку спробував зробити байдужою. «О, – сказав Рене, – ваш гороскоп не з тих, які забуваються». «Справді, – сказав Генріх з іронічним жестом. Так, сір, у вашій величності, згідно з пророкуванням гороскопа, призначена найблискучіша доля». В очах молодого принца мимоволі сяйнув блиск, але він зразу же погас у хмарі байдужості. «Усі ці італійські оракули підлесливі», – сказав Генріх. «А коли говорять про підлесливість, говорять про неправдивість. Чи не пророкується там, що я буду командувати арміями?» І він зареготав. Але спостерігач, не такий зайнятий самим собою, як Рене, помітив би вимушеність цього сміху. «Сір, – холодно сказав Рене, – гороскоп провіщає більше. Чи не провіщає він, що я на чолі якоїсь з тих армій здобуватиму перемоги? Більше, сір». «Ну, – сказав Генріх, – побачите, я буду завойовником. Сір, ви будете королем». «А чорти б його взяли!» – сказав Генріх, намагаючись побороти шалене биття серця. «А хіба ж я не король?» «Сір, мій друг знає, що обіцяє. Ви не тільки будете королем, ви будете царювати». «То значить, – сказав Генріх тим самим насмішкуваним тоном, – вашому другові здобилось 10 ікю золотом? Так, Рене? Адже таке пророцтво дуже приємне для самолюбства, надто в теперішні часи. Ну, Рене, я не багатий, отже дам вашому другові 5 ікю зараз, а решту 5 тоді, коли пророцтво справдиться». «Сір, – сказала пані Десов, – не забудьте, що ви вже обіцяли й Даріолі. Не обтяжуйте себе занадто обіцянками». «Пані, – сказав Генріх, – коли прийде той час, – я сподіваюся, що до мене ставитимуться як до короля, і кожен буде задоволений, якщо я виконаю половину того, що обіцяв». «Сір, – знову почав Рене, – я кажу далі». «А, то ще не все? – сказав Генріх. – Добре. Якщо я буду імператором, я дам удвоє більше». «Сір, друг мій приїхав з цим гороскопом з Флоренції, відновив його в Парижі, мав ті самі результати і довірив мені таємницю». «Таємницю, що цікавить його величність?» – жваво спитала Шарлота. «Я гадаю», – сказав флорентієць. «Він підшукує слова», – подумав Генріх, нічим не допомагаючи Рене. «Щось, певно, таке, що важко сказати». «Та кажіть вже», – почала знову баронеса Десов. «Про що мова?» «Мова йде», – сказав флорентієць, зважуючи кожне слово, з приводу чуток про отруєння, які вже давненько ходять при дворі. Легке здригання ніздрів короля Наварського було єдиною ознакою зростання його уваги до несподіваного повороту розмови. «І ваш друг флорентієць, – сказав Генріх, – знає про отруєння якісь новини?» «Так, сір». «Як же ви довіряєте мені таємницю, коли вона не ваша, Рене? Надто ж, коли ця таємниця має таке значення?» – сказав Генріх тоном найнатуральнішим, якого тільки міг прибрати. «Цей друг хоче спитати поради у вашої величності». «У мене?» «Що ж тут дивного, сір? Пригадайте старого солдата з Акціума, що попросив поради у своєму процесі у Августа». «Август був адвокат, Рене, а я ні». «Сір, коли мій друг довірив мені цю таємницю, ваша величність належала ще до кальвіністської партії, і ви були першим її головою, а пан де Конде – другим». «Що далі?» – сказав Генріх. «Друг цей має надію, що ви вживете всемогутню впливу на пана принца де Конде і попросите його не ставитись до нього вороже». «Поясніть, Рене, коли хочете, щоб я зрозумів», – сказав Генріх, не виявляючи й найменшої зміни ні в обличчі, ні в голосі. «Сір, ваша величність, зрозумієте все з одного слова. Друг це знає всі подробиці про його спробу отруїти пана принца де Конде». «Була спроба отруїти принца де Конде?» – спитав Генріх з чудово вдаваним подивом. «Ніяк. І коли саме?» Рене пильно подивився на короля і відповів. «Тиждень тому, ваша величність». «Якийсь ворог?» – спитав король. «Так», – відповів Рене. «Ворог, якого ваша величність знаєте, який знає вашу величність». «Правда», – сказав Генріх. «Я, здається, чув щось про це, але не знаю подробиць. І ваш друг, кажете, хочу переказати їх мені?» Принцу де Конде прислали пахуче яблуко. Але, на щастя, коли яблуко принесли, у принца був його лікар. Він взяв з рук посланця яблуко і понюхав, щоб дізнатися про його запах та якість. Через 2 дні він поплатився за свою відданість чи необережність гангренозним опухом обличчя, крововиливом і язвою, що роз'їла все обличчя. «На жаль, – відповів Генріх, – ставши наполовину католиком, я втратив усякий вплив на пана де Конде. Ваш друг помилився, звертаючись до мене. Але ваша величність могли б бути корисні моєму другові своїм впливом не тільки у принца де Конде, а й у принца де Порсіана, брата отруєного». «Ну, – сказала Шарлота, – знаєте, Рене, під ваші історії тхне страхом. Ваші прохання не до речі. Уже пізно. Розмови ваші похоронні. Ваші парфуми краще від них». І Шарлота знову простягла руку до коробочки з опіатом. «Пані, – сказав Рене, – перш ніж пробувати опіат, вислухайте, які страшні речі можуть вчинити за допомогою його злі люди». «Рене, ви сьогодні справді в якомусь похоронному настрої», – сказала баронеса. Генріх насупив брови, але розумів, що Рене йде до якоїсь мети. До якої саме, він ще не здогадався, і вирішив вести до кінця розмову, яка збудила в ньому такі тяжкі спогади. «А ви», – сказав він, – «ви знаєте також подробиці про отруєння принца де Порсіана?» «Так», – сказав Рене. «Довідались, що він залишає коло постелі щоночі горіти лампу. Отруїли оливу, і він задихнувся від отруйного запаху». Генріх щепив свої вогкі від поту пальці. «Якщо так, – промурмотів він, – той, кого ви звете своїм другом, знає не тільки подробиці про ці отруєння, але й того, хто їх чинив». «Так, і тому він хотів би дізнатися у вас, чи маєте ви вплив на принца Порсіана, який лишився живий, і чи не могли б просити його дарувати вбивці смерть його брата?» «На жаль», – відповів Генріх, «застаючись іще наполовину гугенотом, я не маю ніякого впливу на пана принца де Порсіана. Ваш друг помилився, звертаючись до мене». «Але якої ви думки про настрої принца де Конде і пана де Порсіана?» «Як мені знати їх настрої, Рене? Бог, якого я знаю, не дав мені здібності читати в серцях». «Ваша величність, можете спитати про це у себе самих», – сказав спокійно флорентієць. «Чи не було в житті вашої величності події, такої тяжкої, яка могла б стати спробою для милосердя? Такої сумної, яка могла б бути спробним каменем для великодушності?» Слова ці були вимовлені тоном, який змусив здригнутися навіть Шарлотту. В них був такий прямий натяк, що молода жінка відвернулася, щоб не було видно, як вона почервоніла, і щоб не зустрітися поглядом з Генріхом. Генріх зробив неймовірне зусилля над собою. Він надав байдужого виразу своєму обличчю, яке стало було погрозливим, коли флорентієць вимовив свої слова. І змінивши благородну синівську скорботу, що стискала його серце, невиразною замисленістю сказав: «Тяжкої події в моєму житті. Ні, Рене, ні. Від юнацтва мого залишились у пам'яті тільки пустощі та безтурботність, що чергувалися з більш-менш жорстокими нестатками, які накладаються на всіх природними неминучостями або способами, що йдуть від Бога». Рене теж затамував своє занепокоєння, пильно стежачи то за Генріхом, то за Шарлоттою, ніби намагаючись викликати його і стримати її. Бо Шарлотта, щоб приховати замішання від цієї розмови, взялася до свого туалету і знову простягла руку до коробочки з опіатом. «Ну, коли б ви були братом принца де Порсіана або сином принца де Конде, і коли б отруїли вашого брата або вбили вашого батька?» Шарлотта злегка скрикнула і знову піднесла опіат до уст. Рене побачив її рух, але на цей раз не спинив її ні словом, ні жестом, тільки скрикнув: «В ім'я неба, відповідайте, сір! Сір, коли б ви були на їх місці, що б ви зробили?» Генріх зібрав свої думки, обтер тремтячою рукою лоб, на якому проступило кілька крапель холодного поту, і, випроставшись на весь зріст, відповів серед повного мовчання, яке переривалось тільки диханням Рене та Шарлотти: «Коли б я був на їх місці і був певен, що стану королем, тобто представником Бога на землі, я вчинив би як Бог, пробачив би їх». «Пані!» – скрикнув Рене, вириваючи опіат з руку пані Десов. «Пані, віддайте мені коробочку. Мій хлопець, я бачу, помилився, принісши її. Завтра я пришлю вам іншу». Розділ 23. Новонавернений. Другого дня мало відбутися полювання з псами в Сен-Жерменському лісі. Генріх наказав, щоб на 8 годин ранку йому осідлали невеликого беарнського коника, якого він збирався подарувати пані Десол, але спершу хотів випробувати сам. О 8 без чверті кінь уже був поданий. Тільки як пробило 8, Генріх вийшов. Гордий, гарячий, незважаючи на свій невеликий зріст, кінь помотував гривою і бив копитом землю. Було холодно, і легенька ожеледь вкривала двір. Генріх намірився піти через двір до конюшні, де дожидався його конюх з конем. І коли він проходив повз швейцарського солдата, що стояв на варті при воротях, той віддав йому честь зброєю, сказавши: Хай Бог боронить його величність, короля Наварського. Почувши вітання, особливо голос, що промовив його, Барнець здригнувся. Він повернувся і ступив крок назад. «Де мої?» – пробурмотів він. «Так, сір, де мої?» «Що ви робите тут?» «Шукаю вас». «А чого ви хочете від мене?» «Мені треба поговорити з вашою величністю». «Нещасний», – сказав король, наближаючись до нього. «Чи ти не знаєш, що ризикуєш головою?» «Знаю». «І що ж? І от я тут». Генріх злегка зблід, розуміючи, що поділяє небезпеку, на яку наражав себе запальний молодий чоловік. Він занепокоєно озирнувся навколо себе і відступив вдруге так само швидко, як і вперше. Він помітив коло вікна герцога Д'Алансона. Зараз же замінивши манеру поводитись, Генріх взяв мушкети з рук Демуї, що стояв, як ми вже сказали, на варті, і, вдаючи, ніби перевіряє його, сказав: «Демуї, ви, звичайно, не без дуже серйозних причин полізли в вовчу пастку». «Звичайно, сір». «От вже тиждень я пристерігаю вас. Вчора тільки я дізнався, що ваша величність має спробувати цього коня, і став на варті при Лувських воротах». «Але ти взявся на вас цей костюм?» «Капітан відділу протестанти, мій друг». «Візьміть мушкет, поверніться до своїх обов'язків. На нас дивляться. Вертаючись, я постараюсь перекинутися з вами словом. Якщо я сам не заговорю, не затримуйте мене. Прощавайте». Демої знову почав ходити розміреним кроком, а Генріх пішов до коня. «Що це за гарненька тварина?» – спитав з вікна герцог Д'Алансон. «Я збираюсь попробувати цього коня сьогодні», – відповів Генріх. «Але це кінь не для чоловіка. Його й справді призначено для вродливої дами». «Стережіться, Генріх, не зробіть нескромності. Адже ми побачимо ту даму на полюванні, і якщо я не знаю, чий ви рицар, то знатиму принаймні, чий ви конюх». «Е, ні, ви цього не знатимете», – сказав Генріх своєю вдаваною добродушністю. «Ця прекрасна дама сьогодні не зовсім здорова і не зможе вийти». Він сів у сідло. «А?» – сказав герцог Д'Алансон, сміючись. «Бідна пані Десо!» «Франсуа, ви самі не скромні!» «А що ж таке з прекрасною Шарлотою?» Почав знову герцог Д'Алансон. «До ладу не знаю», – сказав Генріх, пускаючи коня малим галопом і примушуючи його бігти манежним колом. «Якась тягота в голові, так каже Даріола. Заціпеніння в усьому тілі, слабкість». «Але це не перешкодить вам бути з нами?» – спитав герцог. «Мені? Чому ж?» – відповів Генріх. «Адже ви знаєте, що я шалено люблю полювання з псами, і ніщо не примусить мене пропустити його». «А це ви все-таки пропустите, Генріх», – сказав герцог, повернувшись на хвилину назад і поговоривши з якоюсь особою, що залишилась невидимою для Генріха. Бо, мабуть, говорила з герцогом з глибини кімнати. «Його величність прислали сказати мені, що полювання не відбудеться». «От і маєш», – сказав Генріх з найрозочарованішим виглядом. «Чому?» «Здається, дуже нагальні листи від пані Деневера. Відбувається нарада між королем, королевою матір'ю і братом моїм герцогом Данжу». «Ага», – сказав сам собі Генріх. «Чи не новини про Польщу?» І потім вголос промовив: «Коли так, то нема чого мені ризикувати собою на цій ожеледиці. До побачення, брате». Потім, зупинивши коня перед Демуї, сказав: «Поклич, друже, когось із товаришів та передай йому варту. Допоможи конюхові розсідлати коня візьми сідло і віднести до сідляря. Треба зробити вишивку, якої він не встиг закінчити на сьогодні. Прийдеш до мене з відповіддю». Демої поспішив виконати наказ, бо герцог Д'Алансон відійшов від вікна, і видно було, що він має якусь підозру. Справді, не встиг він повернути у хвіртку, як герцог Д'Алансон з'явився знову у вікні. На місці Демої стояв справжній швейцарець. Герцог Д'Алансон дуже уважно подивився на нового вартового і, звертаючись до Генріха, сказав: «Правда, брате, ви не з тим чоловіком балакали щойно?» «Той був слугою в моєму домі, і я призначив його до швейцарського загону. Я дав йому доручення, і він пішов його виконувати». «Ага», – сказав герцог, ніби відповідь задовольнила його. «А як почуває себе Маргарита?» «Я оце саме йду до неї». «Ви не бачили її з учорашнього дня?» «Ні. Я зайшов до неї вночі, в годині б 11, але Жільйона сказала, що вона втомлена і вже спить». «Її нема в себе, вона вийшла». «Можливо», – сказав Генріх. «Вона збиралася в монастир Благовіщення». Вести розмову далі не було змоги. Генріх, здавалося, вирішив тільки відповідати. Шуряки розійшлися. Герцог Д'Алансон пішов, як сказав, довідатися про новини. Король Наварський повернувся до себе. Хвилин через 5, по приході додому, Генріх почув стук. «Хто там?» – спитав він. «Сір», – відповів голос, з якого Генріх пізнав Демої. «Я з відповіддю від сідляра». Генріх, видимо схвильований, впустив молодого чоловіка і замкнув за ним двері. «Це ви, Демої», – сказав він. «Я сподіваюся, що ви розміркуєте цю справу». «Сір», – відповів Демої, – «я розмірковував 3 місяці. Цього досить. Тепер час починати діяти». Генріх зробив рух неспокою. «Не бійтеся. Нічого, сір. Ми самі. Я поспішаю, бо дорога кожна хвилина. Ваша величність, одним словом, можете повернути нам все, що події цього року відняли у нас через релігійні причини. Давайте говорити ясно, коротко і відверто». «Я слухаю, мій відважний Демої», – відповів Генріх, бачачи, що йому не пощастить уникнути розмови. «Чи правда, ніби ваша величність відступила від протестантської віри?» «Правда», – сказав Генріх. «Так, але устами чи серцем?» «Ми відчуваємо завжди вдячність до Бога, коли Він врятовує нам життя», – відповів Генріх, відвертаючи питання, як це він, звичайно, робив у таких випадках. «А Бог, видимо, помилував мене в цій страшній небезпеці». «Сір», – сказав Демої, – «признаймося один одному». «В чому?» «Що ваше зречення від протестанства – справа не переконання, а розрахунку. Ви зреклися, щоб король дозволив вам жити, а не тому, що Бог врятував вам життя». «Яка б не була причина мого навернення, Демої, – відповів Генріх, – я від цього не стаю менше католиком». «Так, але чи зостанетесь ви ним назавжди? А чи при першій нагоді вернути собі свободу життя і совісті ви скористаєтесь з неї?» «І от нагода з'явилась. Ла-Рошель повстала. Русільйон і Беарн чекають лише слова, щоб теж почати діяти. В Гієні усе кричить про війну. Скажіть мені тільки, що ви католик з примусу, і я відповідаю вам за майбутнє». «Осіб мого походження не примушують, любий Демої. Що я зробив, те зробив вільно». «Але, сір», – сказав молодий чоловік, відчуваючи, що серце його стискається від цього несподіваного опору, «ви не подумали, що, роблячи так, ви покидаєте нас, зраджуєте нас?» Генріх залишався байдужим. «Так», – сказав Демої, – «так, зраджуєте нас, бо чимало наших прибуло сюди, наражаючи життя своє на небезпеку, щоб врятувати вашу честь і свободу. Ми все підготували, щоб дати вам трон, сір. Чуєте? Не тільки свободу, а й могутність. Трон за ваш вибір. Бо через 2 місяці ви матимете з Бога вибирати між Наварою і Францією. «Де мої?» – сказав Генріх, пригашаючи вогонь, що при цій пропозиції мимоволі блиснув в його очах. «Де мої? Я в безпеці. Я католик. Я чоловік Маргарити. Я брат короля. Зять любої матері моєї Катерини. Де мої? Приймаючи усі ці зв'язки, я враховував вигоди, а те врахував і обов'язки». «Але сір», – сказав де мої, – «чому ж вірити? Мені сказали, що друження ваша тільки форма, що в глибині душі ви вільні, що ненависть Катерини – неправда», – жваво перебив Беарниць. «Так, мій друже, вас безсоромно обдурили. Люба Маргарита справді моя дружина. Катерина – мати, король Карл IX, пан і володар життя мого серця». Де мої здригнувся. По устах його пробігла майже презирлива усмішка. «Отже, сір», – сказав він, безнадійно опускаючи руки і силкуючись прозирнути оком в цю повну мороку душу. «Таку відповідь я й передам моїм братам. Я скажу їм, що король Наварський простягає руку і віддає серце тим, хто різав нас, що він став підлесником королеви матері і другом Морвеля». «Любий, де мої», – сказав Генріх. «Король вийде зараз з наради, і мені треба довідатись, чому відклали таку важливу справу, як полювання. До побачення. Зробіть, як я, друже. Покиньте політику, поверніться до короля, прийміть месу». І Генріх випроводив, чи краще сказати, витіснив до передпокою молодого чоловіка, в якому подив почав переходити в лють. Ледве зачинилися двері за Демої, як він, не маючи сили противитись бажанню помститись на якісь речі, коли не можна помститись на особі, вхопив свій капелюх, кинув його додолу і, топчучи ногами, як бик топче плащ матадора, крикнув: «Присягаюся, от нікчемний принц! Мені дуже хочеться, щоб мене тут вбили, аби тільки навіки заплюмувати його моєю кров'ю!» «Тихше, пане де мої!» – промовив чийсь голос з напіврозчинених дверей. «Вас можуть почути. Окрім мене ще хто-небудь». Де мої швидко повернувся. Побачив принца Д'Алансона, що, загорнувшись у плащ, виставив своє бліде обличчя в коридор, щоб переконатися, що там нема нікого, окрім його та де мої. «Пан герцог Д'Алансон!» – скрикнув де мої. «Я пропав!» «Навпаки, – промормотів принц, – може, навіть ви знайшли те, чого шукали, і доказ, що я не хочу, щоб вас тут вбили. Повірте, ваша кров може знайти кращий вжиток, ніж червоний поріг у короля Наварського». І з цими словами герцог зовсім розчинив двері, які досі тримав причиненими. «Це кімната двох моїх дворян», – сказав герцог. «Тут нас ніхто не буде шукати, і ми можемо розмовляти цілком вільно. Заходьте, пане». «Я тут, монсеньор», – сказав остовпілий конспіратор. Увійшов у кімнату, а герцог Д'Алансон зачинив за ним двері з не меншою швидкістю, ніж король Наварський. Де мої увійшов розлютований, втративши надію і посилаючи прокльони. Але потроху холодний і пильний погляд юного герцога Франсуа подіяв на гугенотського ватажка, як чарівне дзеркало, що проганяє сп'яніння. «Монсеньор», – сказав він, – «якщо я добре зрозумів, ваша високість бажаєте зі мною говорити». «Так, пане де мої», – відповів Франсуа. «Незважаючи на те, що ви перевдяглися, мені здалося, що я впізнав вас. А коли ви віддали честь моєму братові Генріху, я переконався в цьому остаточно. Ну, де мої, ви незадоволені з короля Наварського? Монсеньор. Ну що там, кажіть сміливо. Я, може, з ваших друзів, хоч вам це й невідомо. Ви, монсеньор? Так, я. Ну, кажіть. Не знаю, що й сказати вашій високості, монсеньор. Те, про що я говорив з королем Наварським, торкається інтересів чужих вашій високості. До того ж, додав де мої, силкуючись надати своєму тонові байдужості. Справа йшла про дурниці. Про дурниці, сказав герцог. Так, монсеньор. Дурниці, заради яких ви вважали за свій обов'язок ризикувати життям, повертаючись до Лувру, де, ви знаєте, голова ваша оцінена на вагу золота. Адже відомо, що ви разом з королем Наварським і принцем де Конде один із головних проводирів у гугенотів. Коли ви знаєте це, монсеньор, чиніть зі мною так, як повинен чинити брат короля і син королеви Катерини. Чому ви хочете, щоб я чинив так, коли я вам кажу, що я з числа ваших друзів? Скажіть мені правду. Монсеньор, сказав де мої, присягаюся вам. Не присягайтесь, пане. Реформістська віра забороняє присягання, особливо ж неправдиві. Де мої насупив брови. Кажу вам, що я все знаю, мовив герцог. Де мої мовчав. «Ви не вірите?» – почав знову принц з лагідною настирливістю. «Ну що ж, любий, треба вас впевнити. Зараз ви побачите, чи помиляюся я. Пропонували ви чи ні моєму шуренову Генріху отут тільки що?» Герцог показав рукою в напрямку кімнати Бернця. «Допомогу вашу і ваших друзів в справі відновлення його на престолі королівства Наварського». Демої дивився на герцога із запомороченим виглядом. І він з жахом відмовився від пропозиції. Демої стояв остовпілий. «Чи не нагадали ви йому про давню вашу дружбу, спільну віру? Чи не манили ви короля Наварського блискучою надією, такою блискучою, що вона мало не засліпила його, надію здобути корону французьку? Ну, скажіть, чи добре я поінформований? Чи не пропонували ви все це?» «Монсеньор», – скрикнув де мої, – «усе це така ж правда, що я питаюся зараз сам у себе, чи не повинен я сказати вашій королівській високості, що ви брешете, почати в цій кімнаті нещадний бій і смертю обох нас затерти цю страшну таємницю?» «Годі, відважний Демої, годі!» – сказав герцог Д'Алансон, не міняючись в обличчі і не роблячи ніякого руху при цій страшній погрозі. «Таємниця буде краще збережена, коли ми обидва будемо живі, ніж коли один з нас загине. Вислухайте мене і перестаньте торсати ручку вашої шпаги. Втретє кажу вам, що перед вами друг. Відповідайте ж мені, як другові. Ну, король Наварський відмовився від усього, що ви запропонували йому, так?» «Так, монсеньор, визнаю це, бо признання компрометує тільки мене». «Чи не крикнули ви, вийшовши з його кімнати і топчучи ногами свій капелюх, що він принц нікчемний і негідний лишатися вашим ватажком?» «Правда, монсеньоре, я сказав це». «Ага, правда. Ви знаєте нарешті». «Так». «Така ваша думка і тепер?» «Більш ніж коли, монсеньор». «Добре. А я?» «Я, пане де мої. Я третій син Генріха ІІ, принц французький. Чи досить я добрий дворянин, щоб командувати вашими солдатами? Чи вважаєте ви мене досить гідним довіри, щоб можна було покластися на моє слово?» «Ви? Монсеньор, Ви – вождь гугенотів? А чому б і ні? Тепер часи навернень. Ви самі знаєте. Генріх став католиком, а я можу стати протестантом. Так, безперечно, монсеньор. Отже, чекаю, що ви поясните мені. Річ дуже проста. І я з'ясую вам в двох словах політику всіх. Мій брат Карл вбиває гугенотів, щоб царювати без перешкод. Брат мій Данжу не заважає вбивати їх, бо має бути наслідником по братові моєму Карлу. А брат мій Карл щоразу хворий. Але я річ інша. Я не буду ніколи королем, принаймні у Франції. Бо у мене є двоє старших братів. Ненависть матері і братів віддаляє мене від трону ще більше, ніж закон природи. Я не можу розраховувати ні на родинне становище, ні на славу, ні на королівську корону. А тим часом серце моє таке ж благородне, як і серця моїх старших братів. Так от де мої. Я й хочу шпагою викроїти собі королівство в цій Франції, яку вони залили кров'ю. От чого хочу я, де мої. Слухайте. Я хочу стати королем Наварським. Не по праву народження, а по обранню. І майте на увазі, ви не можете сказати нічого проти мого бажання. Я не узурпатор, бо брат мій відмовляється від ваших пропозицій. І, віддавшись бездіяльності, зрозуміло визнає королівство Наварське фікцією. З Генріхом Беарнським ви не маєте нічого. Зо мною ви маєте шпагу ім'я. Ім'я Франсуа де Лансона, принца французького, що захищає всіх своїх товаришів чи всіх своїх співучасників. Назвіть, як хочете. Ну, що скажете ви на цю пропозицію, пане де мої? Скажу, що вона засліплює мене, монсеньор. Де мої, багато перешкод доведеться ще подолати нам. Не вимагайте ж з самого початку занадто багато від сина короля і королівського брата, що сам іде до вас. Монсеньор, справа була б вирішена, коли б тільки я один підтримував свої ідеї. Але у нас є рада. І хоч яка блискуча ваша пропозиція, а може саме через те, проводирі партії не приймуть її без певних умов. Це інша річ. І відповідь ваша йде від чесного серця і доброго розуму. З мого поводження, де мої, ви повинні бачити мою бездоганну чесність. Отже, поставтесь до мене як до людини гідної поваги, а не як до принца, якому лестять. Де мої, чи маю я шанси? Слово честі, монсеньор, коли ваша високість бажаєте знати мою думку, ви маєте всі шанси. Раз король Наварський зрікся пропозиції, яку я зробив йому. Але кажу вам знову, монсеньор, мені треба спершу дійти згоди з нашими проводирями. Зробіть це, пане, відповів герцог Д'Алансон. Тільки коли ж я матиму відповідь? Де мої мовчки подивився на принца. Потім, здавалося, вирішив питання. «Монсеньор», – сказав він, – «дайте мені вашу руку. Мені треба, щоб рука принца французького торкнулася до моєї руки. Тоді я буду певен, що мене не зрадять». Герцог не тільки подав руку де мої, але сам взяв його руку і стиснув її. «Тепер, монсеньор, я спокійний», сказав молодий гугенот. «Коли б нас зрадили, я сказав би, що ви тут не при чому. Без того, монсеньор, хоч би як мало відношення мали ви до зради, ви втратили б вашу честь». «Чому говорите ви все це мені? Перш ніж сказати, коли дасте відповідь від ваших проводирів?» «Тому, монсеньор, що ви, питаючись, коли буде відповідь, тим самим питаєтесь, де перебувають проводирі. І коли я скажу «сьогодні ввечері», ви знатимете, що вони в Парижі і переховуються». Говорячи це з недовірливим жестом, Демої дивився пронизливим поглядом в облудні й непевні очі молодого чоловіка. «Ну, – відповів герцог, – у вас залишаються ще сумніви, пане де мої. Проте не можу ж я з першого разу вимагати від вас повної довіри. Ви краще дізнаєтеся про це пізніше. Нас зв'яже спільність інтересів, і ви відкинете підозри. Отже, ви кажете сьогодні ввечері, де мої?» «Так, монсеньор, бо час не терпить. Сьогодні ввечері. Але де, будь ласка?» «У Луврі, тут, у цій кімнаті. Вам це зручно?» «У цій кімнаті живуть», – сказав де мої, окинувши оком два ліжка, що стояли одне проти одного. «Так, двоє моїх дворян». «Монсеньор, мені здається, нерозумно було б повертатися до Лувру». «Чому?» «Бо коли б мене впізнали, то і в інших можуть бути такі самі добрі очі, як у вашої високості. І вони теж можуть впізнати мене. Проте я прийду до Лувра, якщо ви дасте мені те, про що я прохатиму». «Що?» «Перепустку». «Де мої?» – відповів герцог. «Якщо при вас знайдуть перепустку від мене, вона погубить мене, не врятувавши вас. Я можу бути вам у пригоді тільки під умовою, що в очах усіх ми будемо цілковито чужими один одному. Коли б моя мати або брат мали доказ найменших зносин моїх з вами, це коштувало б мені життя. Ви знаєте, під захист власного мого інтересу з того моменту, коли я зв'яжуся з іншими, як тепер зв'язався з вами, вільний в сфері мого діяння, сильний, поки я невідомий, бо я сам зостаюся тоді нерозгаданим. Як гарантую вам все, не забувайте цього. Зверніться знову до вашої мужності. Спробуйте, покладаючись на моє слово, зробити те, що ви спробували зробити, не маючи слова мого брата. Прийдіть сьогодні ввечері до Лувру». «Так як же мені прийти? Я не можу ризикнути піти в цій одежі до апартаментів. Вона придатна тільки для передпокоїв та дворів. Моє звичайне вбрання ще небезпечніше, бо тут мене всі знають. А моя зовнішність лишилася незміненою». «Ну, я міркую, чекайте. Я гадаю, що? Так от що. Справді». Герцог кидав погляди навколо себе, і очі його спинилися на парадному вбранні Ламоля, що лежало в ту хвилину на його ліжку. В розкішному вишневому плащі з золотими обшивками, про які ми вже говорили, береті з білим пером, обвитому шнурком із золотими та срібними маргаритками, шовковому камзолі сіро-перлового кольору з золотом. «Бачите плащ, перо і камзол?» – сказав герцог. «Вони належать пану де Ламолю, одному з моїх дворян, франту найкращого тону. Вбрання його зробило фурор при дворі, і коли де Ламоль вбирається в цей костюм, його пізнають за сотню кроків. Я дам вам адресу кравця, що шив йому вбрання. Заплатіть вдвоє, і на вечір матимете собі такий самий костюм. Ви запам'ятаєте ім'я де Ламоля, правда?» Не встиг герцог д'Алансон закінчити цю рекомендацію, як в коридорі почулися кроки, і в дверному замку повернувся ключ. «Хто там?» – скрикнув герцог, кидаючись до дверей і засовуючи засув. «Їй Богу», – відповів голос, – «дивне питання. Ви самі хто? От комедія. Я хочу війти до власної кімнати, а в мене питають, хто я». «Це ви, пане де Ламоль? А тож, а ви хто?» Тим часом, як Ламоль висловлював свій подив, що в кімнаті хтось є, та намагався з'ясувати, хто той новий товариш по житлу, герцог д'Алансон швидко повернувся до Муї, притримуючи однією рукою засув, а другою затуляючи щілину в замку. «Чи знаєте ви пана де Ламоля?» – спитав він у де Мої. «Ні, монсеньор». «А він вас знає?» «Не думаю». «То все добре. Вдайте ніби дивитися у вікно». Де Мої, не відповідаючи, повернувся до вікна, Баламоль почав виявляти нетерпіння і стукати в двері щосили. Герцог Д'Алансон кинув останній погляд на Демуї і, побачивши, що він повернувся спиною, відчинив. «Монсеньор герцог?» – скрикнув Ламоль, відступаючи в здивуванні. «Пробачте, пробачте, монсеньор!» «Нічого, пане. Мені знадобилася ваша кімната прийняти декого». «Будь ласка, монсеньор, будь ласка! Дозвольте тільки, прошу вас, взяти мені плащ та капелюх, що на постелі, бо сьогодні вночі на мене напали на Гревській набережній і відняли і те, і друге». «Справді, пане?» – сказав принц, всміхаючись. «І йдучи, щоб подати Ламолю те, що він просив, у вас вигляд доволі пошарпаний. Певно, мали діли з завзятими розбишаками». Герцог подав Ламолю плащ і берет, молодий чоловік подякував і пішов у передпокій перемінити вбрання, аж нітрохи не цікавлячись тим, що герцог робить у нього в кімнаті. Бо в Луврі було звичайною річчю, коли принці використовували приміщення своїх дворян для своїх приймань. Демуї підійшов до герцога, і вони обоє дослухалися, коли Ламоль скінчить перевдягатися і вийде. Але він, перемінивши костюм, сам вивіг із клопоту, бо наблизився до дверей і сказав: «Пробачте, монсеньор, чи не зустрічали ви графа де Кокона?» «Ні, пане граф. Проте він же на службі сьогодні вранці». «Ну, то його, мабуть, вбили», – сказав Ламоль сам собі і пішов. Герцог прислухався до його ходи, що затихала, віддаляючись, потім відчинив двері і підвів до них Демуї. «Подивіться, як він іде», – сказав він, «і спробуйте наслідувати цю незрівнянну манеру триматися». «Зроблю, як зможу краще», – відповів Демуї. «На жаль, я не дамський кавалер, а солдат. В кожному разі я чекаю вас до півночі в цьому коридорі. Якщо кімната моїх дворян буде вільна, я прийму вас там. Якщо ні, знайдемо іншу». «Так, монсеньор. Отже, сьогодні до півночі. Сьогодні до півночі». «До речі, Демуї, як ітимете, махайте дужче правою рукою. Це особлива манера пана Деламоля».